Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'un Sözler Mecmuası'ndan 3. sözü okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâsü ubudû. Ey insanlar, ibadet edin. Rabbinize kulluk ediniz, buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin tefsiri sadedinde 3. sözde şöyle diyor: İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefahet, yani itaatsizlik, itaat dairesinin dışında yaşama ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Önce müsaadenizle, buradaki ticarete ve saadete ve kâra bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Üstad, ibadet ne büyük bir ticaret dedi, ne büyük bir kâr. Dünyada bakıyoruz, herkes kendi aklınca kâr peşinde, ticaret peşinde. Herkes kârlı çıkmayı umut ediyor. Zarar ettiğini gördüğü zaman mutsuz oluyor, huzursuz oluyor. En küçük bir zarardan bile insanlar mutsuz oluyorlar. En küçük kârdan bile mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Ucuza aldım ki, İyi bir malı ucuza aldım, efendim, kar ettim diyorlar. Herkes için karın, ticaretin anlamı farklı. Biz şimdi öyle bir ticaretle, öyle bir karla, üstadın bahsettiği kardan söz ediyoruz. Öyle bir kar ile karşı karşıyayız ki, insanların çoğunun anladığı kardan farklı, ticaretten farklı. Kur'an-ı Kerim'de münafıklar hakkında Bakara suresinde bir ayet: فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ buyurur. Yani onlar imanı verip dalaleti satın aldılar, yanlış yolları satın aldılar, eğri büğrü yollara saptılar ve bu imanı verip de dalaleti satın almak ticaretinde zarar ettiler, kaybettiler. Onların bu alışverişleri onlara kâr değil, zarar getirdi der. İnsan, evet, hakikaten bir kâr-zarar dünyasında yaşıyoruz ve kârın ne olduğunu, zararın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den ve onun tefsirlerinden öğrenmek durumundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki, benim ashabımdan yarım hurma sadaka veren bir insanın kazandığı sevap o kadar büyüktür ki, bugün yarım hurma sadaka vermek o kadar önemlidir ki, yarın ileride İslamiyet'in gelişip serpildiği, pek çok insanın ona gönül ve omuz verdiği ileriki zamanlarda, Uhud dağı kadar altın sadaka etse, tasadduk etse bir mümin, o yarım hurma sadakaya yetişemeyecek buyurmuştur. Evet, öyle zamanlar vardır ki, yarım hurma sadaka verilse ona erişilmez. O gün o işin yapılması lazımdır. Ben Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi olan Husrev Efendi'den bir söz işitmiştim. Kardeşlerim, şimdi sevaplar oluktan akan su gibi gürül gürül akıyor. Testinizi şimdi acele edin, doldurun. İleride yağmur damlalarından testinizi doldurmaya çalışacaksınız. Yani ileride hizmet edenler çoğalacak, ileride efendim insanlar büyük çapta huzura, sükuna kavuşmuş, İslamiyet daha rahat günlere efendim ulaşmış olacak. O günlerde bu sevapları bulamayacaksınız. Şimdi acele edin demiştir. Aynı yarım hurma sadaka verme gibi. Her dönemin güzel, sevap kazandıran fiilleri vardır, amelleri vardır. Biz ibadetin her zaman, hele hele sıkıntılı zamanlarda, hele hele herkesin, efendim, İslamiyet'in, dinimizin gösterdiği yolun dışında yaşadığı, yani dilim varmıyor, söylemek istemiyorum, küfrün ve dalaletin toplumda kol gezdiği dönemlerde namaz kılan, ibadet eden bir kulun hali başkadır Allah katında. Yine bir hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Hak genç bir kulunu meleklerine göstererek mübahat eder, adeta övünür. Bakın benim genç bir kulum, kendisini çağıran çeşitli fitnelere, fesatlara, gençliğin çağırdığı çeşitli yollara sapmayıp, bana ibadet etmeyi tercih etti, bana ibadet ediyor. Sabrediyor, dişini sıkıyor, doğru yoldan, helal yoldan ayrılmıyor. İşte böyle bir genç kulun ibadeti çok daha değerli, çok daha güzel. Cenab-ı Hakk'ı çok daha memnun ediyor. Evet, biz kazancın ve kaybın, gerçek kazancın ve kaybın ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Ben bir misal daha vereceğim. İşin ruhu şudur arkadaşlar. İnsanlar para kazandıkları zaman, dolar kazandıkları zaman, ev yaptıkları zaman, ne bileyim, makamları, mevkileri arttıkları zaman, dünyada pek çok şey için sevinebilirler. Ancak ebedi sevinç, hiç hasareti, kaybı olmayan, hiçbir şartta değişmeyen sevinç, insanın iman etmesidir, Rabbini bulmasıdır. Rabbi ile buluşma zamanları olan ibadettir. Dinine hizmet ile kazandığı sevaplardır, rızadır. Esas sevinç sebepleri bunlardır. İşte buna bir örnek de, yaşanmış bir örnek, genç bir arkadaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmek, tefsir okumak gibi gayet masum fiillerin, gayet masum işlerin yasak olduğu bir dönemde yaşadığı bir hadisedir. Bu arkadaşı alıp mahkemeye vermişler. Halbuki o arkadaş gayet insani, demokratik bir hakkını kullanmış ve Allah'a iman etmiş, ibadet etmiş, Kur'an'ını öğreniyor. Başka bir suçu yok. Alıp mahkemeye vermişler. Bir mahkemeden dönüşünde, karlı, soğuk bir günde hapishaneye doğru götürülüyor. Yolda bir arkadaşına rastlar. Elleri kelepçeli yürürken arkadaşı ona, mahkeme sonucu ne oldu der. O da der ki, 2 yıl ceza verdiler. 2 yıl ceza verdiler deyince arkadaşı üzülmüş ve geçmiş olsun demiş. Geçmiş olsun deyince bu genç arkadaş yeniden durmuş ve şunu söylemiş. Abi, neye geçmiş olsun? Benim önceki hayatıma geçmiş olsun. Bizim önceki hayatımıza geçmiş olsun. İmanı ve Kur'an'ı tanımadığımız, Rabbimizi bilmeden ona ibadetsiz geçirdiğimiz günlere geçmiş olsun. Ben şimdi 2 yıl ceza verdiler, kazandım demiş. 2 yıl daha kazandım ömrümden. Evet, kazancın ve kaybın ne olduğunu çok iyi bilen bir insan bunu söylüyor. Eskiden birisi kabir taşına şunları yazdırmış. İşte 1 yıl yaşadı veya 2 yıl yaşadı, öldü. gibi. Yani demek istiyor ki, ömrümde bir yılım, iki yılım neyse toplam ibadetle geçmiştir. Ben dünyada kendimi o kadar yaşamış sayıyorum. Her ne kadar 50-60 yıl, 70 yıl yaşamışsam da esas yaşadığım günler ibadetle geçirdiğim günlerdir, dakikalardır diyor. Onları sayıp kabir taşına onları yazdırmış. Değerli kardeşlerim, işte üstadın bahsettiği ibadetin büyük bir ticaret ve kazanç olması meselesi budur. İbadetsiz geçen, Rabbimizi tanımadan geçen günlerimizin de kayıp olduğu, hatta yalnız kayıp değil, helaket sebebi olduğunu anlamak için şimdi şu hikayeye bakalım. Bu hikaye hakikate uygun hikayedir, masal değil. Bir vakit iki asker uzak bir şehire gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir, bir adam orada bulunur, onlara der: şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati faydası olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görüyor. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız ve hükümetsiz, kanunu nizamı olmayan o yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Görünüşte, zahirde bir hafiflik, yalancı bir rahatlık görür. Halbuki diğer sağ yolun yolcusu askeri bir intizam, bir nizam içerisinde yürümeye mecburdur. Kendini öyle hisseder. Ve çeşitli gıdalı yiyeceklerle dolu 5-10 kiloluk bir çanta ve her düşmanı alt edebilecek, mağlup edebilecek yine 1-2-3 kiloluk başka bir mükemmel bir devlet silahını taşımaya mecburdur. Şimdi anladığımıza göre evet iki yol var. Birisinde elini kolunu sallayarak giden bir adam sol yola gidiyor. Sağ yola giden adam ise bir elinde böyle bir silah ve bir de gıda ile dolu çanta, yiyecekle dolu çanta taşımaya mecbur. Görünüşte birisi rahat, hafif ve görünüşte yine öbürü iki elinde de yük olan bir insan gibi. O iki asker o güzel adamın, bu yolları tarif eden adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Belli bir ağırlığı omzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman, minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Çünkü elinde silahı var, korku duymasına gerek yok. Yine elinde yiyecekleri var, onu taşıyor ve dolayısıyla başkasına minnet etmekten, başkasından dilenmekten kurtuluyor. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider, cismi, bedeni bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi binler kilo, yükler, belki tonlarca yükler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem herkesten, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta maksadı olan, hedefi olan yere ulaşır. Ama vardığı yerde asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer asker ise, kimseden minnet almayarak, kimsenin minneti altına girmeyerek, hiçbir şeyden, hiçbir kimseden de korkmayarak, kalbi rahat, vicdanı rahat, ta gideceği yere kadar gider. Varacağı şehre ulaşır. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey itaati sevmeyen nefsim, bil ki o iki yolcu, biri Allah'ın dünyada insanlar için çizdiği itaat dairesinde hareket eden, birisi de itaatten yüz çevirmiş asi ve nefsine, hevasına, nefsinin arzularına tabi olmuş insanlardır. O yol ise hayat yoludur. Ruhlar aleminden gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin görünüşte zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık, bir hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü kul, abid, abd namazında şöyle der: Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halik, yaratıcı ve Rezzak, rızıkları veren, besleyen, ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Boş işi yoktur, yanlış işi yoktur, haşa. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikad ettiğinden, inandığından, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbinin emrine musahhar görür. Her şey Rabbimin elindedir der. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Tam bir huzur, güven verir. Evet, işte onun için iman silah sayılır. Yani iman eden insan, güven içinde hisseder kendisini. Sanki silahla dolaşıyor gibi. Evet, her gerçek iyilik, güzellik gibi, cesaretin dahi menbaı imandır. Cesaretin de kaynağı imandır. Ubudiyettir, Allah'a kul olmaktır. Her kötülük gibi, korkaklığın, huzursuzluğun da kaynağı dalalettir. İmandan uzak yaşamaktır. Kalbi gerçekten nurlanmış, aydınlanmış bir kulu, bir insanı, yer küre bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki Cenab-ı Hakk'ın harika bir fiilini, bir işini lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat o sadece aklı aydınlanmış denen ve fakat kalbi aydınlanmamış, kalbi imana ulaşmamış filozof tarzında, fasık filozof tarzındaki bir insan gökte bir kuyruklu yıldız görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız yer küreye çarpmasın mı der, evhama düşer. Zaten bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakit evlerini, hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Gerçekten insan bütün diğer canlılardan farklı olarak yer küredeki her şeye kendini muhtaç hissediyor. Her şeyi kullanmak istiyoruz. Ama sermayemiz hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğumuz halde gücümüz, iktidarımız hiç hükmünde bir şey. Adeta sermayemizin, gücümüzün dairesi sınırlı, elimiz nereye yetişirse o kadar, fakat emellerimiz, arzularımız ve elemlerimiz, belalarımız ise gözümüzün, hayalimizin ulaştığı her yer kadar geniş. Her yerden bize elemler gelebilir, belalar gelebilir. Yani mesela bir başka canlı varlık, bir hayvan, gökte efendim kuyruklu yıldız dünyaya çarpacakmış, onu hiç ilgilendirmez. Oralardan elem almaz, acı duymaz. Ama insanoğlu aklı vasıtasıyla gökteki kuyruklu yıldızdan da korkar, yerdeki çeşitli mikroplardan, virüslerden de korkar. Yani bu grip, bir zamanlar şimdi kuş gribinin yayılma ihtimali herkesi korkuttuğu gibi. İnsan her şeyden korkar. Belaları, elemleri çoktur. Arzularının çok olduğu gibi. İşte bu derece aciz, zayıf, bir yönüyle fakir, muhtaç olan insan ruhu, beşer ruhu, ibadet, tevekkül, tevhid ve teslime çok muhtaç. İbadet, tevekkül, teslim, ne kadar büyük bir kar, ne kadar büyük bir saadet, ne kadar büyük bir nimet insan için. Bunu bütün bütün kör olmayanlar görür ve anlar. Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola onda bir ihtimal ile bile olsa tercih edilir. Yani onda bir ihtimalle zarar olsa bir yolda, o yola gidilmez ve zararsız yola gidilir. Halbuki meselemiz olan bu ubudiyet, Allah'a kulluk, Rabbi tanımak ve ona ibadet etme yolu gayet zararsız, hiç zararsız olmakla beraber onda dokuz ihtimal ile ebedi bir saadet hazinesini kendi içinde taşımaktadır. Yani bize ibadetlerimiz ile Allah'ın lütfuyla cenneti kazandırabilir o yol. Fısık ve sefahet yolu ise, itaatsizlik, ibadetsizlik yolu ise, ki yol da sayılmaz, o yolsuzluktur, fasık insanların itirafı ile dahi menfaatsizdir. Kimseye bir fayda taşımaz. Onda dokuz ihtimalle şekaveti ebediye, yani ebedi bir cehennemi ve helakete ulaştırabilir insanı. İşte böyle bir yola kimse gitmemelidir. Peygamberler diyor ki o yol yanlıştır. Evliyaullah diyorlar ki o yol yanlıştır ve insanı azaba, ebedi bir helakete çıkarır o yol. Madem cennetten, ahiretten haber veren sadık insanlar, işin sonunu görenler, bilenler, tedbir insanları bize bu yolun tehlikeli olduğunu haber veriyorlar, aklı olan tedbirini alacak, tehlikeli yola girmeyecek. Dönüşü olmayan tehlikeli yollara girmenin sonradan dönüşü yok. Sonradan ah etmenin faydası yok. Öyleyse biz daima Allah'a itaat ve onun tevfikine itimat yolunu tercih edelim. Elhamdülillahi ala taati ve tevfik demeliyiz. Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.